kuna swali kabla Sheikh hajafika, akifika au atajibu. Nasema, je, ikhlas inasimamia kila ibada ama inasimamia ibada maalumu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhlas ni sharti ya kila ibada. Kila ibada lazima iwe na masharti mawili. Al-ikhlas wal mutaba'a. Kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila ibada, si kwamba ni ibada fulani tu ndio ana ikhlas. Lazima kila ibada anayoifanya Muislamu iwe ina masharti haya mawili muhimu. Ikhlas, kumtakasia Allah, na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masharti haya maulama wameachukua katika aya ya mwisho ya suratul Kahf. Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Hapa ndio wamechukua masharti haya mawili ya kila amal, kila ibada. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Al-'amalu salih ma huwa ma kana 'ala sunnah. Ni ile amali iliyokuwa katika sunna, hii ndio inaitwa amali njema. Halafu wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, hapa ndio imechukuliwa ikhlas. Asimshirikishe na ibada ya Mola wake kitu chochote, mtu yoyote, hapa ndio imechukuliwa sharti hii ya ikhlas. Kwa hawa ni masharti, ni lazima yawe sambamba, lazima yawe pamoja. Isiwe amali ina ikhlas peke yake haina mutaba, itakuwa haikubali hivyo hivyo, au ina mutaba haina ikhlas pia haikubaliwi, mpaka masharti yote pamoja yawepo, al-ikhlas wal-mutaba. Na ndio maana hao masufi, watu wa tariqa, wanafanya maulidi kwa ikhlas, wanatoka majasho na nini kwa ikhlas. Lakini je, maulidi yamo katika sunna? Hamna. Kwa hiyo zero, hakuna thawabu, haikubaliwi, sababu hayana masharti mawili ya ibada hii kubaliwa ibada, al-ikhlas wal-mutaba. Wallahu a'lam. Sheikh Sailu yasalu muulizaji anasema, nasikia maulama wakiita dawa ya Ansari Sunna kuwa ni dawa hizbia na sururia. Naomba unieleze usururia wao ni man, au usururia ni manhaji gani na ni upi usururia wao? Dawa ya Ansari Sunna inajulikana, Ansari Sunna wako Tanzania katika mkoa wa Tanga. Kikundi hiki cha Ansaru Sunna kiko Tanzania na hususan katika mkoa wa Tanga ulio mpakani hapa. Da'wa hii ni da'wa hizbiya sururiya kutbiya, kwa sababu mwanzilishi wake anaitwa Salim Barahian, ni adui mkubwa wa da'wa salafia hii ya haq. Huyu Barahiani juzi tu, sikuelezea mambo ya zamani, juzi tu wiki mbili, ametunga kitabu cha Kiswahili kinachoitwa Ni Upi Usalafia Jadida. Kitabu hiki ndani yake amewaponda maulama wa sunna wengi tu, amewaponda kwamba ndio waanzilishi wa dawa hii sio ya haki na nini, mambo mengi kasema. Huyu ndio mwanzilishi wao. Hii ni juzi tu, hata mwezi haujafika, na ndugu yetu Abul Fadhl sasa hivi yuko katika mikakati ya kumfanyia raddi huyu mwanzilishi wao wa Ansaru Sunna kutokana na uhizbia wake. Dawa sururia ni kumfuata huyu Muhammad Surur ambaye anaishi UK, yuko anaishi Ulaya. Huyu ndio mwanzilishi wa hiyo sururia, ni watu wanaofuata Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ni aliyetunga kitabu Fi Dhilalil Qur'an. Yule ni hizbi mkubwa sana, na katika kitabu kile kina aqida ya wahdatul wujud, hususan katika suratul ikhlas. Katika suratul ikhlas Sayyid Qutb alipoifasiri, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliposema huyu ana itikadi ya wahdatul wujud, kwamba kila kitu ni Allah, kila kitu unachokiona au unachokisikia ni Allah. Hii ni moja katika itikadi za kikafiri alizokuwa nazo Sayyid Qutb. Huyu anamfanyia difa huyu Sayyid Qutb, kiongozi huyu Ansari Sunna mwanzilishi, anamtetea Sayyid Qutb, anamtetea Qarrawi, anamtetea Hasanul Banna, huyu mwanzilishi wake. Sasa sunna iko wapi? Ananusuru sunna gani huyu? Huyu ana kituo chake, skuli, ana skuli yake, ameandika Avicenna. Mnajua Avicenna? Ibn Sina. Ibn Sina ni daktari huyu ambaye alikuwa ni batinia huyu. Alikuwa ni batinia akiwatukana maswahaba huyu Ibn Sina. Akapewa nasaha. Vijana wa sunna wakampelekea nasaha kwamba huyu usiandike jina hili, sababu huyu mtu alikuwa akiwatukana maswahaba huyu, maulama wamemsema Ibn Sina, akakataa nasaha hizo. Mpaka leo kituo hicho kipo. Ni skuli, imeandikwa pale jina kubwa tu, kila alivyopewa nasaha alikataa. Huyu anawafanyia uadui maduati wa salafia. Walipewa barua maduati wa salafia wasiingie katika misikiti yake. Barua hiyo mpaka leo mimi ninayo. Barua hiyo mpaka leo mimi ninayo, ameitoa huyu na kuandika majina kaza. Abul Fadhil fulan fulan, mimi nimo, nikapewa barua marufuku kuingia katika misikiti yake. Aina sunna. Huyu anusuru sunna au anusuru bid'a? Kwa hiyo huyu ana vitambulisho katika nani yake, hiyo jumuiya yake ana vitambulisho, na vina ada ya kila mwaka, lazima ulipie ada ya kitambulisho cha. Ana ID. Aina sunna. Kuna sunna iloleta ID, watu wa sunna wao na vitambulisho. Man kala hada? Kwa hiyo huyu ni ansaru, huyu kile kitu ni ansaru albid'a, laysa ansaru sunna. Hawa la yunasiruna albid'a, la yunasiruna sunna. Wallahu alam. Naam Sheikh. Anasema je, inafaa kufanya da'wa ya kisalafi katika misikiti ya watu wa bid'a ukiruhusiwa? Walima la, kama waruhusiwa kwenda kufanya da'wa salafia, hutawekewa masharti wala utapigwa bakora huko. Nenda, nenda kafanya da'wa salafia kama utapigwa bakora. Maana usifanye da'wa alafu usikataze bid'a. Unakwenda kule ujue kwamba jamani, mwanipa ruhusa lakini mimi nitakataza bid'a. Nyinyi wa masufi mwafanya bid'a, mnafanya mukhalafa kwa Mtume, lazima nitazungumzia bid'a. Kwa hiyo ukiruhusiwa fanya kama utatoka salama hapo. Wallahu alam. Naam Sheikh. Anasema kauli ya Allahu Akbar baada sala ni katika sunna. Baada salamu yani. Naam. Jambo hili la kusema takbira baada ya salamu liko katika hadithi ya katika sahihi Muslim, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba yeye alikuwa akisikia mwisho wa sala ni takbira. Lafzi la hadithi maana yake ni hiyo, kwamba nilikuwa nikisikia mwisho wa sala ni takbira. Lakini kuna hadithi ya Thauban, Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba kauli ya mwisho ya mwanzo ya Mtume ilikuwa akitoa salamu ni astaghfirullah mara tatu, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kauli hii ya Ibn Abbas maulama wamekhtalifiana. Kauli ya al-a'imma al-arba'a, maimamu wote wanne wanasema hakuna takbira pale, bali Imamu Malik rahimahullah, Imamu Dari al-Hijra asema ni uzushi kusema takbira baada ya salamu. Wengine wanasema takbira hizi alizozisikia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni hizi takbira za kila mtu baada ya salamu. Kila mtu baada ya salamu anaeleza adhkar, mwingine la ilaha illallah, mwingine subhanallah, mwingine Allahu akbar. Hizi ndizo anazokusudia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, si kwamba kuna takbira khasa assalamu alaykum wa rahmatullah, Allahu akbar. Menielewa eh? Sawa eh? Na hadithi inapokuja lazima tuangalie amalu salaf walifanya vipi. Je, amalu salaf walifanya hivyo ulivyoelewa wewe? Hawakufanya hivyo. Kwa hiyo hadithi inabaki vile vile. Umeelewa eh? Hadithi inabaki vile vile. Hakuna salamu mwisho baada ya salamu ni istighfar, kama ilivyokuja katika hadithi ya Thauban. Wallahu alam. Naam. Swala hapa nasema kupiga ama kupitisha mswaki kila baada ya takbiratul ihram, ye ni sunna, ni katika sunna? kupiga mswaki ni sunna, kupiga mswaki ni sunna ila yaumil qiyama. Mtume sasa anasema aswaku mataharatu lilfami marwatu lirabb, mswaki unasafisha mdomo na unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi nyingine ya Abu Huraira mtume anasema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala au inda kulli wudu, lau sikuona uzito kwa umati wangu ningewaamrisha wapige mswaki wakati wa kutawadha na wakati wa kuswali. Idhan ni sunna, na hii ni sunna ambayo wengi tumeiwacha. Sunna ya kupiga mswaki wengi tumeiwacha wakati wa kutawadha, wakati wa kuswali, wakati wa kusoma Qur'ani. Kuna sehemu ambazo yataakadu siwak, inasitizwa kupiga mswaki, lakini wengi hatufuati sunna hiyo. Lakini ni sunna ila yaumil qiyama, wakati wowote, wakati una saumu, huna saumu, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Kwa ni sunna, wala haina wasiwasi wote sunna hiyo. Wallahu a'lam. Naam, huyu akhi naye ameandika maswali yake mawili, lakini moja ni kama alishapita na mzake mwingine, kuhusiana kuruhusiwa kunda kufanya dawa katika misikiti ya watu wa bid'a kama ameruhusiwa. Swali la pili, je, naruhusiwa kuenda Arabuni miaka miwili kuacha mke wangu nyumbani? Uislamu kwa kweli hauruhusu jambo hili. Uislamu hauruhusu jambo la kumwacha mke miaka miwili. Wacha miaka miwili, mwaka mmoja, Uislamu hauruhusu. Uislamu unahimiza miezi minne tu wa basi. Miezi minne urudi kwa mke wako. Lakini miaka miwili unamwacha mke wako, wewe unakwenda kufanya kazi. Huyo mke anakula tu, anashiba. Si ndio? Kila siku anakula sima, mchicha, nini? Unaona? Sasa unaona huyu atabaki hivi hivi huyu. Ni hatari. Ni hatari. Si watuhumu. Si watuhumu wenye wake zao ambao wako nje, si watuhumu. Lakini Uislamu haukubali jambo hilo. Uislamu unatakiwa mtu asubiri, akae na mke wake, aishi na mke wake, auze japo kuni. Lakini kuna kukaa miaka miwili nje umemwacha mke peke yake huko, ni jambo ambalo Uislamu hauliridhii jambo hilo. Hata kama mtu ana dharura, lakini atafute vibarua hivi hivi vya kujikimu maisha yake. Lakini kwenda kukaa miaka minne umemwacha mke hapa anakula tu anashiba, ni hatari eh? Ni hatari. Si watuhumu hao wenye wake hao, si watuhumu, lakini Uislamu kwa kweli jambo hilo hauliridhii. Naam. Ma hukumu man salla wara almusbil wa hali kulliha, hukumu ya mwenye kuswali nyuma ya mwenye kuburuza nguo yake. Ana kanzu imefika kwenye tindi za miguu, ana jisuruali imefika tindi za miguu, asema nini hukumu ya kuswali nyuma ya imamu huyu? Swala inasihi ya maamuma, ya imamu inasihi, kama alivyosema Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, salli wa alayhi bid'atuhu, wewe sali na ni juu yake madhambi ya bid'a yake. Muislamu haruhusi kuteremsha nguo mwanamume, mwanamume kuteremsha nguo yake chini ya hizi tindi mbili za miguu, Muislamu mwanamume haruhusiwi. Hii ni isbal, na ziko hadithi nyingi zinazokataza jambo hilo la isbal, kuteremsha nguo. Mtume anasema manjarra thawbahu khuyalaa, hii imetaja khuyalaa, lakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamuangalii. Lakini kuna hadithi inasema nafsi ya kuteremsha nguo tu mwanamume zikapita chini ya ndimbili ni haramu, ni kwamba ni motoni. Anayeteremsha nguo yake ikazidi chini mbili, mwanamume, iwe ni jisuruali, iwe ni jikanzu, anakwenda motoni. Umeelewa? Kwa ni haramu mwanamume kupitisha nguo yake vitindi vile. Wanawake ndio wanaotakiwa wazibe miguu yao. Wanawake wanavyovaa nguo wanatakiwa ile madira yao yapite mpaka chini miguu yao, ile ya hina hina isionekane. Wanawake. Lakini mwanamume nguo yake itakuwa hiyo nisfu sak, iwe juu ya tindi mbili za miguu. Vinginevyo mtu anapata madhambi, na ni madhambi makubwa. Lakini mtu akiswali nyuma ya imamu huyo, sala yake inasihi. Yule imamu ana madhambi ya hiyo isbali wanayoifanya. Na kadhalika hali kulliha, mwenye kunyoa ndevu, imamu anyoa ndevu, ni haramu. Mwanamume hanyoi ndevu, mwanamume anatakiwa afuge ndevu, kama hadithi za Mtume zilivyokuja zikiamrisha, aful liha, huful liha, khaliful mushrikin, wakhalifuni washirikina, wakhalifuni majusi, msinyoe ndevu, zifugeni ndevu. Ndevu ndiyo umbile la mwanamume, ndevu ndiyo umbile la mwanamume, ameumbwa hivyo. Fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha, mwanamume ameumbwa kwamba ndevu zinamea katika kidevu chake, mwanamke ameumbwa kwamba hana ndevu. Sasa unaponyoa ndevu, Sheikh Albani anasema unaponyoa ndevu unajifananisha na nani? Mbona mjibu mkataa, hamjafahamu? Mwajitia hamjafahamu na mshafahamu. Kwa hiyo mwanamume ni haramu kunyoa ndevu, akinyoa ndevu atajifananisha na mwanamke. Naam. Ndugu hapa anauliza, anasema kule ninakotoka wageni tunawapata ni watablighi. Wewe umewaeka katika kundi la washirikina. Inamaanisha wale wenyeji wanabadilishwa kuwa washirikina na watu wa tablighi? Kwanza wanizulia ulioandika swali. Sijasema ni washirikina. Sijasema jamaatu tabligh ni washirikina, sijasema hizbu tahrir ni washirikina, sijasema alikhwan muslimun ni washirikina. Nimesema kauli hiyo? Sijasema. Mwandishi umenikosea. Sijasema ni washirikina, lakini da'wa yao sio ya haki. Da'wa yao sio ya kweli. Da'wa yao si ya haki. Mliona wapi nyinyi mtu wa jamaatu tabligh akasimama akafundisha tauhid? Mliona wapi? Mlisikia wapi mtu wa jamaatu tabligh akakataza bid'a na ushirikina? Mlisikia wapi? Hawafanyi hivyo. Na da'watul anbiya ni hivi, da'watul anbiya ni kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hawafanyi da'wa hii, hawaamrishi tauhid wala hawakatazi ushirikina wala hawakatazi bid'a, kwa madai kwamba utaleta mfarakano baina ya Waislamu. Kwa hiyo da'wa yao sio sawa, sio ya haki, ni da'wa ya kibid'a. Ndio nilivyosema kwamba hawa ni masufi, sijasema ni washirikina. Kwa hiyo msiwafuate. Mtu aweza kasilimu leo, jamaatu tabligh aweza kasilimu leo akapewa ile fadhail amali, si unajua kizungu haisomi. Uliona wapi mtu kasilimu leo akafanya da'wa? Ndio wanavyofanya wale. Hawafundishi mtu, hawafundishi swala, hawafundishi zaka, siyam, haji. Wafundisha kupika tu vitunguu na sima, watakufundisheni kule. Naam. Anasema unapokuwa askari wangu ukaamua kunyoa kama vile lazima askari kunyoa, lakini nia yake ikawa anafanya kwa lengo la sunna kunyoa nywele, nywele za kichwa. Kule kwa askari. Vipi? Nasema unapokuwa askari wangu ukaamua kunyoa kama vile ni lazima askari kunyoa, lakini nia yako ikawa unanyoa kwa lengo la sunna kunyoa nywele za kichwa. Wanyoa nywele za kichwa kwa mimi? La, qaza ni muharram. Kaza muharram, Mtume amesema aidha mtu anyoe nywele zote au aziwache zote, lakini kunyoa kaza ni muharram, ni muharram. Hakuna jambo jingine hapo. Ukinyoa kaza ni maasiya. Kwa hiyo hakuna kwamba ulinyoa kwa kuna sunna ya kaza. Mbona nasema nimenyoa kwa ajili ya kwamba ni sunna? Hakuna kaza ya sunna. Kaza imeharamishwa, ni haramu. Hakuna hoja nyingine yoyote. Maswali mengi na muda umefika, tutaomba baada. Sheikh azima maswali ni mengi na muda umekwisha. Naomba mtu ile radhi kwamba tumalizie hapa kwa sasa hivi, tusiendelee baada ya isha. Naomba hivyo. Naomba mtu ile radhi tusiendelee baada ya isha kwa sababu maswali ni mengi. Anasema tuendelee baada ya isha, lakini kwa kweli tuomba radhi kwamba tutaishia hapa ziara yetu hii ya leo, na pengine inshallah tukipata nafasi biidhnillah tutakuja tena kufanya ziara kwa ndugu zetu hapa Ukunda. Lakini kwa leo tuwaomba radhi, tutaishia hapa. Tangu asubuhi tuko hapa, tumefurahishwa sana na mahudhurio yenu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni kheri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe sote kheri, na ayatilie baraka, aitilie baraka da'wa hii ya haki ienee katika mji wetu huu na ienee katika Ukunda. Kwa hiyo sasa hivi ziara yetu imemalizika, na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutatangaza tena kwamba daura nyingine na muhadhara itafanyika wapi. tutatangaza tena, mtapata matangazo hayo aidha Msambweni au Likoni au sehemu nyingine yote, tutawatangazia tena kwamba daura nyingine itafanyika wapi na siku gani. Matangazo mtayapata bidhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa sallam.